Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, yani gene Türkiye'nin genel durumunu konuşacağız ama bir ilginç makale vardı. Ona da bir kısaca değinebilir miyiz diye düşündüm. Özellikle de bir önemli vefat haberiyle birlikte ele alınabilir. Britanya, ne haberiyle birlikte dedin? Vefat. Harry Leslie öldü. 95 yaşındaydı. Ama çok önemli. Dünyanın en yaşlı asisiyim diyordu kendisine de. Ve ömür boyunca da Britanya'nın neoliberalizmiyle mücadele vermiş. Kemer sıkma politikalarıyla falan ve yazdığı kitaplarla da ileri yaşında büyük başarı kazanmıştı. Hatta savaşın gelmekte olduğunu da uyaran bir yazısını da çevirip koymuştuk. Çünkü yani şey diyorlar mesela, Britanya'nın iftihar edeceği bir şey yok. Irak Savaşı'ndan bu yana ülkemiz sürekli iniş halinde. Sosyal adaletin altını oydu bir peşi sıra hükümetler, demokrasinin de altını oydu. Refah devletini kemer sıkma politikalarıyla paramparça edip bizi Brexit çıkmaz sokağına soktular diyor. Tıpkı Trump gibi Brexit de liberal dimbazlıkla giderilemez. Brexit ancak özgürleşmiş bir halkın diktatör heykelini yıkması gibi neoliberal ekonomik modelin parçalanıp yıkmasıyla düzeltilebilir diyordu. Böyle ve savaş geliyor diye de uyarıyordu. Geçen sene çevirmiştik bunu. Durum onun ölümünden sonra da biraz sıkışık diyor. Şimdi bu şeyin de Chris Hedges'de David Harvey'in kitabına da, antikapitalist kitabına da dayanarak benzeri şeyleri yazan bir makale çıkardı, yayınladı Truthdig sitesinde. Evet, büyük ölçüde David Harvey şeylerine alıntılar yaparak. Evet. Gidişatı bu açıdan, yani Batı dünyası için, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere için nasıl değerlendirebiliriz? Bir senin fikrini almak istedim. Valla bu tabii neoliberal anlayış, şimdi bir çeşit şeyi de vardı, büyük iddiası. Ütopya hadi demeyeyim, bakmış oluruz ama 30 yıl önce bu iddia, eğer kapitalist sistemi, aşağı yukarı dünyada hakim olan sistem bu, tek tek ülkelere baksak bile, dünya çapında bir serbestleşmeyle hem ticaretin hem de, ama özellikle ben ticaretin serbestleşmesine çok karşı değilim, adil bir takım şeyler, tabii gelişmekte olan ülkeler, yoksul ülkeler için daha adil kurallar getirmek şartıyla, ama esas finans kesiminde büyük bir serbestleşme ve bunun şeyleri de, sermaye hareketleri de, işte gelişmiş ülkelerden sermaye fazlası olan ülkelerden daha gelişememiş ülkelere de yoğunlaşacağı için, evet, o ülkelerde yatırımlara dönüşeceği için daha üstelik adil bir dünya şeklinde bir ütopya söz konusuydu. Bu ütopya veyahut da işte bu iddia 30 yıl sonra, 30-40 yıl sonra, aslında bunun tabii ilk işaret bir şey oldu. Büyük küresel kriz oldu 2008-2009 yılındaki. Evet. Bunun aslında, bu iddianın fos çıktığını çok açık bir şekilde gösterdi. Çünkü bence çok temel iki şeyi hiç dikkate almıyordu. Birincisi, çok daha adaletsiz bir gelir dağılımı, gelir eşitsizliği ve daha önemlisi, bunu Thomas Piketty tabii rakamlarla da, evet, çok iyi ortaya koydu, muazzam bir servet yoğunlaşması. Küçük bir azınlığın içinde. Bu sonuçu hiç tabii kale almamışlar. Daha doğrusu zaten neoliberal ya da neoliberal anlayışın, ideolojinin arkasındaki iktisadi teoriler, anlayış, işte biz onlara neoklasik teori diyoruz. Zaten bu eşitsizlik meselesini tamamen gündeminden çıkartmıştı. Bir de ikinci ıskaladığı, hiç kale almadığı nokta, daha bunun sonuçlarını henüz çok açık biçimde görmedik ama bütün işaretler o yönde. Açık Radyo'da tabii bunun Türkiye'deki bu tehdidi en iyi şeyden kamuoyuyla paylaşan medya organı iklim meselesi. Şimdi bu, burada da büyük bir tabii şey çıkacak ortaya ve o şey gibi, gelir eşitsizliği, servet eşitsizliği gibi değil, bir katastrof çıkacak, felaket çıkacak. Ama bu belki uzun yıllar alacak ama sonunda o da sonuç çıkacak. Şimdi bu iki şey açıdan iddianın fos çıkmasının sonuçları oldu. Bence bu açıdan Trump'ı da ve diğer bazı gelişmeleri, Brexit dahil buna, öyle değerlendirmek lazım. Buna yanıt olarak ya bu yanıldık ya da işte bunu savunanları halkların, seçmenlerin bizi kandırıldık deyip devirip yerine diğer alternatif şeyleri savunan, sistemleri, görüşleri savunan iktidarları getirmek yerine eğilim tamamen popülist şeyler yönünde oldu. Yani bu sonuçlarından ızdırap çekenler sonuçta daha beterini getirme şeyine girdiler, eğilimine girdiler. Bence Brexit'i de, Trump'ı da, Trump'ın seçilmesini de böyle okumakta yarar var. Tabii farklı okumalar, çeşitli okumalar, birçok boyutu var meselenin. Oradan bakılabilir ama ya bir iktisatçı olarak ben baktığım zaman bu gelişmelere, burada daha şeye doğru bir gidiş, daha büyük bir maceralara ve serüvene doğru gidiş ortaya çıkıyor. Evet, sizin de dikkatini çekmeniz. Evet. Neofaşizm denmesi de yani boşuna değil tabii. Gerçek bambaşka bir şeye doğru. Tamamen yeni yalanlar üzerine kurulmuş. Evet. İç ve dış politika, ekonomik politikaları da. Evet. Ya, 1656 sayfalık bir raporu Donald Trump, Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nin, evet, evet, küresel ısınma ve ben ne yapacağım? Bana inandırıcı gelmedi diyor. Evet, bu rapora inanmıyorum diyor yani. Evet. 30 kuruluş hazırlıyor de, yüzlerce Trump, bilim insanı. Evet, bir taraftan şeyleri krizden sonraki, hiç olmazsa biraz bu finans kesimini ve son derece adaletsiz bu işin kaymağını yiyen bir avuç insanı daha kontrol altına alalım diye düşünen, işte Obama'nın bütün girişimleri o yöndeydi. Bunları da hem geri çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda Amerika'nın tekrardan işte Çin'le olsun, Meksika'yla olsun, diğer ülkelerle olsun ticari ilişkilerinde de tamamen ben esas güçlüyüm, buradan zaten ben zararlı çıktım deyip onlara yönelik bir takım köşeye sıkıştırma diyelim özetle politikaları gidiyor. Bu tabii işin nereye varacağını şu anda kestirmek mümkün değil. Amerika'da her şeye rağmen tabii çok güçlü şey kurumları var, yargı ve demokratik kurumlar var ama bunların da altı senin de hatırlattığın gibi yavaş yavaş oyuluyor. Evet, son derece tehlikeli, evet, bir gelişim de. Gene Chris Hedges bir hafta önceki makalesinde de şunu söyledi. Şimdi bu özellikle Temsilciler Meclisi'nde 40'a yakın bir üstünlük sağladı, fark yarattı Demokrat Parti ve genç bir takım milletvekilleri geldiler Temsilciler Meclisi'ne. Bunlar kendi soruşturmasını hakkındaki soruşturmayı durduracak gücü de elinden alıyor olabilir diyor. Bu Mueller soruşturması var ya, özel savcının, evet, yaptığı. Evet. Onu durdurmaktan önce, göreve başlamadan önce, yeni Aralık ayında başlıyor herhalde, Noel'den sonra başlamadan önce bir darbe bile yapmayı düşünebilir diye, anayasal, evet, askıya şimdi, alabilir diye de tehlikeden bahsediyordu. Yani, yani bunu artık doğrusu benim hafızamı aşıyor bunlar. Yani bunları, evet, düşünemiyorum ama ben Trump'ın seçileceğini hiç inanmamıştım. Onun için Türkiye'de de birçok şeye inanmıyordum. Böyle olmaz diyorsun, bu kadar olmaz diyordum ama oldu. Onun için çok yalnız yalnız evet, değildin. Evet, böyle olmaz artık yok diye demeyeyim ama bir başka noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Tabii Brexit de aslında aynen böyle bir şeyin üzerinde, dalganın üzerinde, popülist bir dalganın üzerinde gelişti. Şimdi bunun da çare olmadığı ayan beyan ortaya çıktı. Ortada, evet. Çünkü bu yalanlar şeyini kullandın. Hakikaten bu kilit, anahtar bir kavram, betimleme. Çünkü orada da bu Brexitçiler öyle bir sundular ki Britanya şeyine, halkına, bu çıkış meselesini, biz MC'den kurtulacağız, Avrupa'nın işte bizi çok sıkan, elimizi kolumuzu bağlayan bir sürü kuralı var ki buna iklim de dahil. Ondan sonra bu kuralı, bunlardan kurtulacağız ama aynı zamanda şeyinden de nemalanmaya, bu büyük piyasanın varlığından da nemalanmaya devam edeceğiz. Özetle böyle bir propaganda üzerine kuruldu. Şimdi yapılan anlaşmada işte izliyordur tabii Açık Radyo dinleyicileri de, hiç öyle olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. 11 Kasım'da şeyde, Westminster'da oynanacak bu anlaşma ve geçmeme ihtimali de var. Zaten geçerse de daha zaman içinde görecekler, işte İngiltere umdukları gibi gelişmiyor. Bir de tabii şu oldu, yaşlılar ağırlıklı olarak evet dedi Brexit'e. Genç kuşak çok daha Avrupalıydı. Onlar karşı çıktılar ama olmadı. Az bir farkla geçti. Şimdi bütün bu gelişmeler ne kadar aslında şeylerin hata yaptıklarını kabul etmeyen siyasi sınıfların, iktidarların, bu neoliberal kesimin ne kadar tehlikeli başka maceralara götürebileceğini ülkelerin çok açık bir biçimde gösteren son iki örnek. Evet, bence size önce çok önemli bir noktaya da değindin, altını çizdin. Genç nesil gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet, gerek Britanya'da, gerekse de şimdi önümüzde görüyoruz ki iklim için tamamen ayağa kalkmış olan Avustralya'da da başbakanı, yani senatoda onlar lehine bir karar çıktı. 3 günlük büyük okul bırakma grevlerine falan giriyorlar. Onu da takip edeceğiz. Yani bu çok ilginç bir noktadayız. Gayet tehlikeli ama ilginç. İstersen bunu burada bırakalım ve Türkiye'nin ama durumu. Ama bir şey daha Ömer. Lütfen. Türkiye'yi nasıl konuşuruz? Bunu açmışken ikinci çok önemli bir, bu popülizmin tabii şey yaratan, zemin yaratan, bu göç meselesi. Evet, aynen öyle. O açıdan da tamam, Suriye bir arıza olabilir. İç savaş çıktı, şu oldu bu oldu ama Suriye'den önce de dalga dalga büyüyordu. Suriye inşallah biter günün birinde, bu savaş barışla gelir ve Suriye göçmenlerinden daha az söz ederiz ama devam edecek bu. Yani uzun dönem, aynı iklim gibi uzun dönemli bir perspektifle baktığın zaman bir takım, şimdi bu neoliberal düzen de dünya çapında, ülkeler bazında değil, dünya çapında da büyük bir alt üstü oluş yarattı. Tamam, Çin, Hindistan belki daha yüksek büyümelerle devam ediyor. Hindistan için söyleyemeyeceğim ama pek çok ülkede şey için en başta nüfus artışı kontrol altında. Ama mesela Afrika'da böyle değil. Latin Amerika'da böyle değil. 25 yılda Afrika böyle şeyler, nüfus projeksiyonları Afrika nüfusunun iki katına çıkacağını söylüyor 25 yılda. Latin Amerika için, Orta Amerika için bilemiyorum. Şimdi bu ülkeler kendi bu nüfuslarına, kendi insanlarına iş bulamadıkları zaman çığ gibi büyümeye devam edecek. İş ve aş. Şimdi onu da kullanaraktan, evet, tabii koruma şeyine geçiyor gelişmiş ülkelerde. Avrupa'da da bu şeyi, birliği de zorlamaya başladı Avrupa Birliği. Halbuki belki Brexit bir kamburdan, İngiltere'nin çıkışıyla belki bir kamburdan da kurtuldu. Çünkü İngiltere aynı zamanda o şey muhafazakar hükümetler özellikle Avrupa'daki yeni tasarıma, yeni daha derin bir birlik oluşturmaya da taş şey çomak sokuyorlardı. Belki öyle bir faydası olacak ama öbür yandan Doğu Avrupa'da ve bizzat gelişmiş büyük esas Avrupa Birliği'nin demir çekirdeğini oluşturan ülkelerde çok ciddi bir şey yükselmesi başladı. Aşırı sağ, işte neofaşist adına ne dersen de bunda tabii besleyen bu göçmen korkusu. Aynı şey Amerika'da, şimdi bilmiyorum bugün ne oldu o Honduras'tan, Orta Amerika'dan gelen göçmen kitlesi ne durumda. Ama bu bir öncü gelişme. Büyük bir ihtimalle tabii önümüzdeki yıllarda eğer bir takım bizzat kaynağında önlemler alınmazsa, o insanlara iş verilmezse, tabii doyurucu asgari geçimi sağlayacak işler sağlanmazsa bu daha da büyüyecek. Donald'ın, şeyin, Trump'ın da buna cevabı biliyorsun, orduyu yollayacağım, evet, gerekirse de ateş açma emri vereceğim, evet, diyor. Yani şeyde, oradaki Honduras'taki ve diğer Orta Amerika ülkelerindekiler hem çetelerin, uyuşturucu kaçakçıların vesairenin kurbanı, hem de açlar. Bir de büyük bir kuraklık varmış. Orada, evet, da küresel iklim değişikliği gündemde. Yani evet, aç olunca insanları hiçbir şey durduramıyor şüphesiz ki. Tamam, bir de iklim, siz çok daha iyi takip ediyorsunuz. Bunun için de müteşekkiriz Açık Radyo'ya. Bu iklimin de şeyi, iklimdeki işte bütün dengelerin bozulması vesaire tabii doğrudan şeye de çok ciddi etki yapacak, bu göç meselelerine. Evet, önlenemez. Yani birkaç yüz milyondan bir bahsediyor. Çok olumsuz etkileyecek de, yani göçten söz ettiğimiz için söylüyorum. Buna dair aslında bu neoliberal anlayışın hiçbir cevabı yok. Çünkü sıfır, cevabı olmadığı için de böyle bir sorun yok diyor. İşte yalan söylüyor, evet. Trump'ın dediğin gibi, bu hatırlattığın gibi rapora, ya bunu yazan çizen insanlar ne yani, uluslararası komplo mu, biz de olsa öyle derler. Evet, 30'dan fazla federal kuruluşa bağlı yüzlerce bilim insanı çalışmış bu raporda. 2 yıldır çalışıyorlar. 1656 sayfa mı ne? Yani son derece vasıflı bir rapor, nitelikli bir rapor ve yok deyip atıyor yani televizyonda. Çünkü sonuçlarına şeyin, bu tehdidin gerektirdiği politikalara, alınması gereken önlemlere hazır değil. Bu tamamen kendi vizyonuyla, kendi sınıfsal çıkarlarıyla çeliştiği için, savunduğu sınıfsal çıkarlarla çeliştiği için bunu en iyisi reddetmektir, görmezden gelmektir. Evet. Buna bizde de tabii, bunu iyice öğrendik artık. Bizde de böyle yürüyor işler. Aynen öyle. Onun için de ne yapacaksın? Bu rapor hükümsüzdür diyeceksin. Bunlar şeye kadar bilmiyorum yani, bunu beni ikna etmedi derken neye dayanarak bunu söylüyor, var mı bir açıklaması bilmiyorum, ama o zaten sevmiyor böyle. Yok, konuşmaları detaya girmemiş. Ben de baktım zaten, bir televizyona da çıkmış. Baktım, doğru, inandırıcı değil demiş. Baktım biraz, evet, rapora da demiş. İşte biraz baktım. Ama geçen sefer de şey diyordu, küresel iklim değişikliğinin Çin'in uydurduğu bir komplo olduğunu söylüyordu. Doğru olmadığını öyle söylüyordu. Mi? Bak, evet. Ben de bunu merak ediyordum. Çünkü ama, bir adım ötesi bunun bu. Ama bu bunu söyledikten böyle bir 6 ay sonra televizyon kanalında iklim değişikliği gerçek ama bunun insanların eliyle yapılıp yapılmadığı konusunda henüz karar veremedim şeklinde bir açıklama da yapmıştı. Yani sabit değil adamın söyledikleri. Bir şekilde tutarsızlık var. Bir de şu cümleyi de yorumlamakta belki yardımcı olursunuz. Yani biz iklim değişikliği konusunda öyle o kadar inançlı insanlar değiliz demiş. Bunu yorumlayamayacağım. Bu yani bu bir inanç meselesi diye bakıyorum. Evet. Aynen öyle. We're not necessarily such believers demiş. Evet. tabii bir adım sonrası da işler sarpa sarınca bu takdiri ilahiydi. Bizim bir suçumuz yok denecek. Evet. Aynen öyle yani. Çok... Ama işte sonunda bunun faturasını bütün insanlık ödeyecek. Özellikle de yoksullar tabii. Tabii öncelikle de yoksullar ödeyecek. Kesinlikle. Evet, peki. Yani iki kelimeyle de Türkiye'den... Yani orada gelecek hafta değil de işte iki hafta sonra bir dahaki programda daha net konuşabileceğiz. Çünkü üçüncü çeyreğin en sonunda işte rakamları, ulusal hesap rakamları, gayri safi yurt içi hasıla, büyüme vesaire öğrenmiş olacağız. Ama manzara şunu gösteriyor... Bir kere Türkiye ekonomisi uzun sürecek bir durgunluğa girdi, bu kesin. Ama bütün tahminler bu yönde. Şöyle özetleyeyim. OECD işte bir hafta önce yeni bir tahmin daha yayınladı. 2 ay önce %0.5 diyordu 2019 büyümesine. -0.4'e düşürdü. 2020 içinde %2.7 diyor ki bu da iyimser kalabilir. Diğerlerini şimdi saymayacağım. Hemen hemen bütün tahminler bu yönde. En azından 2 yıl Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir şeyden geçir. Düşük büyüme diyelim. Şimdi ikinci noktada büyük bir kriz belki yaşamayacağız. Çünkü şeye alışıyoruz biz, biliyorsun. Muazzam bir daralma çıkar, ekonomide işsizlik büyük ölçüde artar ama sonra gidip bir IMF'le batırdıkları için ekonomiyi, IMF'in kapısını çalmak zorunda kalırlardı bizim iktidarlar. O da işte büyük miktarda kaynak verir ama daha önemlisi güvenin geri getirici bir istikrar programı tabii empoze ederdi ve Türkiye ekonomisi de süratle tekrardan şeye dönerdi, büyümeye dönerdi. Bütün krizlerde böyle oldu. Şimdi çok farklı oldu. Bunu önceki programda da konuştuk, tekrarlamak istemiyorum ama giderek bu senaryoyu teyit eden işte gelişmeler ortaya çıkıyor, tahminler ortaya çıkıyor. Çıkış belki bu kadar hızlı bir daralma olmayacak ama kesinlikle çok düşük büyüme yıllarca devam edebilir. Çünkü çok ciddi sorunlar birikti. Ve bu sorunları çözmeye yönelik de bir ikna edici, aklı selim sahibi bir irade de yok. Bir anlayış yok. İşte görüyorsunuz soğanla, yani tam bir vaudeville, komedi bile diyemeyeceğim. Orta oyunu çıktı karşımıza. Değil mi bu soğan meselesi? Ama bunun örnekleri çoğaltılabilir. Bankalara şeyler yollanıyor. BDDK tarafından talimatlar yollanıyor. Komutlar veriliyor. Faizi şöyle yapacaksın. Kredi yenileme taleplerini, genişleme taleplerini reddetmeyeceksin vesaire. Yani bir çeşit burada da aynı Trump'ta olduğu gibi ama başka bir tabii kontekst var. Bir büyük bir sorun, kendimizin yarattığı, iktidarın yarattığı bir iktisadi sorun, ekonomik sorun. Bunun vahim sonuçları olacak ama şu anda hiç olmasa sonra bakarız diyorlar. Bir de müthiş bir miyopik bakış var. Bırak uzun vadeyi, orta vadeli bile bakılmıyor. 31 Mart'a kadar durumun mümkün olduğu kadar her türlü şeyi kullanarak, gerekirse yalan da söyleyerek idare edelim. Sonra bakarız deniliyor ama belli ki Türkiye ekonomisi uzun sürecek bir şeyin durgun, düşük büyüme sürecine girdi. Bunun tabii sonucu olacak. İşsizlik zaten artıyordu 5 aydır. Büyük ölçüde de inşaat sektörü yüzünden. Orada malum kriz çoktan başlamıştı. Ve şimdiki yayılıyor bütün sektörlere ve sürekli artan bir işsizlikle nasıl baş edecek Türkiye ve özellikle tabii bu gençleri etkileyecek. Şimdi burada da şu soru sorulabilir, onu da noktalayalım ve bunu önümüzdeki aylarda, yıllarda tartışmaya devam edeceğiz. Böyle bir ortamda acaba Türkiye halkı, seçmenler nereye yönelecekler? Yani buradan da